merhamet varsa dertlerim artıyor, yol benim dağlar. Nazlı yar çıkıp da yoluma dursa solmasın da gonca gül benim dağlar. Çökmüş dayanmıyor gönlümün damı, deli mecnun değil kınamın beni. Sağımda ardıcı, solumda çamı. Size tutunayım, el verin dağlar. Ben de sizin gibi yoktan olmuşum, deli demişim de karar vermişim. Mansur misli ben de dara girmişim. İpinen öldürmen, dal verin dağlar. Mevla bin bir çiçek sizi süslemiş, türlü renkler verip gergef işlemiş. Gelen gider olup göçe başlamış, arıya çiçeği bol verin dağlar. Acımadan yakıp kesip iz ettim, İniş yokuş dinlemedim düz ettim. İnce gönlü göyündürüp köz ettim, yanan bağrınızdan kül verin dağlar.